Het is 1 uur, Wouter Balgemoet met het NMS Journaal. Het demissionair kabinet kan een vergunning voor gasboringen van de NAM onder de Waddenzee weigeren, concludeert een denktank die door de Tweede Kamer was gevraagd om een advies. Volgens minister Blok kan een vergunning niet worden geweigerd, zolang aan alle wettelijke eisen is voldaan. Maar volgens de denktank de Waddenacademie is onduidelijk of de boringen ten noorden van het Friese dorp Ternaert schadelijk zijn voor het milieu. En moet de vergunning daarom zelfs worden geweigerd, zolang er niet meer duidelijkheid is over de milieugevolgen. De nieuwe informateurs Remkes en Koolmees ontvangen vanaf komende ochtend de fractieleiders van de huidige coalitie. Ook is er aan het einde van de ochtend een persmoment. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde afgelopen avond de opdracht om te onderzoeken of er een kabinet kan worden gevormd met de partijen van de huidige coalitie: VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Door zorgen over de gasvoorraden is de prijs van gas opnieuw flink gestegen. De prijs van het voor het Nederlands belangrijkste contract was gisteravond zo'n 118 euro per megawattuur. Bijna 8 keer zoveel als een jaar geleden. Sommige bedrijven moeten de productie door de hoge gasprijs afschalen. De gevolgen voor consumenten zijn afhankelijk van het energiecontract dat iemand heeft afgesloten. Vrouwen die nu in de 40 zijn werken meer dan hun leeftijdsgenoten in de jaren 90, blijkt uit een vergelijking van het CBS. Eerder was het gebruikelijker dat vrouwen stopten met werken na een huwelijk of na de geboorte van een kind. Maar de laatste decennia is het percentage vrouwen die op hun 40ste betaald werk en een partner hebben gestegen van 50% in de jaren 90 tot 60% nu. Wel kiest een deel van de vrouwen er nog altijd voor minder uren te gaan werken. Het weer: de komende uren trekken buien over. Ook overdag buiig, maar vanuit het noordwesten in de middag droger en ook zonniger. De maxima liggen rond 15 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Op een zondag regenachtige nacht, lieve luisteraar, kreeg ik een telefoontje. Het regent, Lou. Ja, mijn ventje, zei ik. Zo is het leven. Soms schijnt de zon en soms zeikt het met pijpenstelen naar beneden. Nou, hè, Miloetje. Vreselijk, hè? Gissepis. Met een treurige stem, zei hij. Zeg, Miloetje, poetjepootje. Ja, gissiepissie deluxe, zei ik. Ik zat vanochtend tv te kijken en ik kreeg toch opeens zo'n heimwee. Zo'n ontzettende heimwee, Lou. Mis je ook die goeie oude tijd, Loetje Billeboetje? Vroeg het kleine ventje aan me met een pietepeuterige stem. Welke tijd, mijn kleine ventje, informeerde ik. De villa achter werd tijd, bedoel ik natuurlijk Miloubandje de super deluxe. Oh, zei ik tegen Gissiepissiepootje. Tuurlijk mis ik die tijd. Ja, hè, Lou. Zoals Zaai, hè, Lou. Of Lunatic, hè, Lou. Of die mooie Zweedse kinderfilms, hè, Lou. Of Roos met de mannen en de roze koeken, hè, Lou. Weet je dat nog, Loetje Koetje Snoetje? Hoeveel plezier we daaraan beleefden. Ja, lief baasje van me, mompelde ik. Dat waren nog eens tijden. Over andere tijden gesproken, klein podcastmakertje van me. Weet je nog dat we in het museum waren, Loetje Poetje? Ja, Gissepis, dat weet ik nog. En weet je nog dat we de schilderij van Van Gogh met dat bruggetje zagen? Ja, Gis, dat weet ik ook nog. En je weet toch dat er mijn moeder schildert? En dat heeft erop gepakt, Loetje Oliebolletje. Want dat doet ze zo graag, weet je dat nog wel? Nou, Loemantje, weet je dat nog? Ze heeft het laatst het bruggetje van Van Gogh geschilderd. Dat bruggetje waar we het over hadden, Lou, weet je dat nog? Super deluxe. Ja, verdomme, klein lastpakje van me. Voor de draad ermee. Nou, die heeft mijn moeder dus nageschilderd. Maar weet je wat, Lou? Ze heeft een detail weggehaald, Lou. Welk detail, vroeg ik nu een beetje nieuwsgierig aan het lieve mannetje. Het karretje op het bruggetje, Loetje Koeleboetje. En weet je wat ze zei? Nou, Gissiemantje, super deluxe, wat zei ze? Dat die veel beter was geworden dan het origineel. Nadat ze jarenlang eigenhandig haar kinderen had verbeterd, was ze nu aan de impressionisten begonnen. En daar hebben we toen zo ontzettend om zitten lachen met z'n tweeën, lieve luisteraars. Zo ontzettend zitten lachen. Nou, vooruit, lief mis podcastmakertje van me. Sta daar niet zo beteuterd te kijken en zing, mijn liefste. Zing, zing, zing. Jij wil niet dat ik een Franse chanson of zo ga zingen? Ja, dat was wel het idee. Ja, oké. Oké, komt-ie. J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux, tout fleuri, pop et tendre, mystérieux. Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur. Et dis-moi qui n'a pas de plus charmant bonheur que ces jeux dans le ciel, que ce ciel dans tes jeux, que ta main joue avec ma main. Dank u wel. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, dit is Miss Podcast en we luisterden net voornamelijk naar het stemgeluid van mijn gast Gisbert van Balen. En zijn geluid kun je al kennen van podcasts als De Vogels Podcast of Dat Kan Mijn Kleine Nichtje Ook. En zijn gezicht kun je trouwens kennen van bushokjes tegenwoordig, hè? Want daar, ja, die versier jij met jouw gezicht de afgelopen tijd. Dat klopt. Ja, ik zag jou laatst nog toen ik door Hilversum, naar Hilversum reed. Door Laren. Je hing in Laren. Ja. Is dat zo? Ja. Hoe kom je in een bushokje terecht? Ja, nou, dat was dus een reclamecampagne voor een vereniging Rembrandt. En ik wist eigenlijk niet dat ze het zo groot zouden uitpakken. Dus ik kreeg opeens een foto doorgestuurd dat ik in een bushokje stond. Vond wel geestig. Ik heb hem zelf nog niet gezien, overigens. Oh. Maar ik zou het wel leuk vinden om misschien mijn eigen bushokje poster te jatten. Dat deed ik wel vroeger toen ik nog op de middelbare school. Ja, maar Gisbert, die bestaan niet meer. Het is tegenwoordig allemaal LED. Oh. Digitaal, helaas. Ja, dus niet. Uit die dromen kan ik jou alvast helpen. Ik hoop me dan in ieder geval tegen te komen eens een keer. Dat lijkt me nog wel geinig. Hey, maar even dit begin, Gisbert. Ja. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het heerlijk. En wij delen een hobby. Of is het een hobby? Kun je die man een hobby noemen? Ischa Meijer. Ja. Daar deed het mij aan denken. En daarom dacht ik, jij wil een Franse chanson van mij. Kun jij dit even uitleggen voor de jonge oren? Voor de jonge oren? Dit was eigenlijk een middelmatige imitatie van Cor Gales. Die begon altijd zo het programma van een dik uur Ischa op de radio. En dan schreef Ischa eigenlijk altijd een stukje voor hem. En uit die stukjes leek het net alsof zij beste vrienden waren en alles meemaakten. Wat in werkelijkheid helemaal niet zo was. Ik geloof dat ze elkaar helemaal niet zo mochten. Maar die stukjes waren zo geestig. En ik heb toen ik voor het eerst Ischa ontdekte, toen heb ik eigenlijk al zijn interviews die hij ooit gemaakt heeft geluisterd. En er zaten dus altijd deze stukjes in. Dat vond ik zo ontzettend grappig. Dus daar moest jij wel ook mee beginnen? Ja, en ik heb ook, omdat ik ik maak podcast, niet echt radio. Ja, heb ik daar heel veel naar geluisterd en heel veel van geleerd. En vind ik ook, het is een geluid wat je niet meer herkent. Wat er nu niet meer echt is ook. Maar wat ik wel heel graag nog op de radio zou willen hebben. Het is uniek materiaal, ja. En sowieso, Ischa is een belangrijk figuur geweest. Is hij nog steeds in jouw leven. Daar gaan we het ongetwijfeld nog verder over hebben. Ik zal je eerst even uitleggen, want dat weet je misschien nog niet, hoe Miss Podcast werkt. Jij hebt mij de belangrijkste geluiden uit je leven gegeven. En de muziek. En normaal gesproken geef ik dan een podcast terug. Dat we dat dan aan het einde van het uur kunnen bespreken. Maar ja, ik mag dan Miss Podcast heten en best wat kennis hebben van het podcastlandschap. Maar ik denk dat ik me in jou misschien wel mijn meerdere moet erkennen. Huh. Ik denk dat jij meer luistert, meer weet en misschien nog wel betere podcasts kent dan ik. Die jij kan aanraden. Dus ik heb jou om een podcast gevraagd. Gisbert, welke heb je mij aangeraden? Ja, dat zeg je goed, Milou. Ik kreeg een podcast opgestuurd en dat was hem niet helemaal. Maar ik heb wel een poging gewaagd. Ja, dan dacht ik, nee, dat is niet waardeloos. Maar ik heb laatst erg genoten van de laatste dagen van John Lennon. Dus niet bepaald een nieuwe podcast, hij is van vorig jaar. Ja. Even extra info, is geen kritiek. Ja, maar net pas ontdekt, zoals dat met podcasts heel fijn gaat. Want je kan er pas 3 jaar later achterkomen dat er een podcast is. En het fijne daarvan is, dan kan je al die afleveringen achter elkaar luisteren. Maar ik heb dus die getipt gekregen van een jongen. Ik vond het een waanzinnige podcast. Eigenlijk over, want ik ben een heel groot Beatles-fan. En dit ging eigenlijk over die laatste dagen voor de moord. Ja. Ja, dan gaan we dus tegen het einde gaan we verder over praten. Maar ik ben nog wel benieuwd, wat is dan voor jou een goede podcast? Want het is dus al snel fout. Nou, ik weet niet. Ik heb niet een monopolie op... Nee, dat weet ik. Maar ik ben wel benieuwd wat vind jij een goede podcast? Waar luister je graag naar? Ik ben begonnen in 2016 denk ik al met podcast luisteren. En toen waren het vooral heel veel Amerikaanse podcasts. Van Gimlet Media. Misschien zegt jou dat wat. Heavyweight. Reply All luister ik toen naar. Van gehoord. En voor mij een goede podcast. Daar is niet echt één regel voor te verzinnen. Het moet een spanningsboog hebben. Het moet voor mij een interessant onderwerp hebben. Het stemgeluid van de maker is voor mij al heel belangrijk. Ja, goed. En zo en ik luister vaak veel podcasts. En dan kan ik wel snel, denk ik, beslissen. Dan denk ik, ja, dit is wel een podcast voor mij. Of niet. En dan ga ik zo luisteren. Oké, nou, we gaan er straks eens op terugkomen. Eerst dat leven van jou, waar we doorheen moeten. Moeten, ja. Gaan. Gaan. Heb je zin in een audioportret van jezelf? Ja, dat lijkt me nou echt leuk. Nou, in Den Haag. Het is lekker zonnig, het is rustig. Ik kon er voor de deur parkeren. Het is een soort van celebs. Gaan we het museum Nee, als een soort van schooiers door de achterdeur. Nee, ja, ik vind het alsof je op de lijst staat. Ik sta nooit op de lijst. Dat is alleen voor DJ's en coole mensen. Ja, maar dit is het niet, hoor. Jawel, dit is het. Ik ben Gisbert van Balen. Ik maak podcasts. Dat kan mijn kleine nichtje ook voor BNVARA samen met Noortje Veldhuizen. En ik heb een kunstdepot, ja, een soort kunstkelder. Ik wil het geen galerie noemen, want het is niet zo'n hokje waar je naar binnen kan lopen. Je bent me nou al een goede 10 jaar ben je bij mij ongeveer elke week aan het vragen of je een keer mee mag vogels kijken. Ja, ik ken je ongeveer sinds de middelbare school en in 8 jaar samen in Amsterdam. En elke keer wil ik mee. En mag maar niet. En nu heb ik eindelijk een podcast en zit er mogelijk een verdienmodel aan. En dan staat hij opeens voor de deur, hè? Nou, het maakt ook niet uit. Ik mag eindelijk mee. We gaan vogelen, want jij bent vogelaar. Gisbert van Balen is kunstexpert. En bij ons, vertel, wat is hier aan de hand? Nou, wat je hier ziet, die afbeelding, dat is een Ecce Homo heet dat. Hier wordt Jezus getoond aan het volk door Pontius Pilatus. En hier was al Gisbert van Balen. Hij maakt een podcast over vogels. De Vogelspodcast. Dat doe je overigens met een andere vogelkijker. Jij bent zeg maar de dummy van de twee. Ik ben de leek, ja. Ja. Heerlijk dit, toch? Ja, ik vind het wel. De Shaffy-kantate. Ben je ook fan van Shaffy? Ik ben ook fan van Shaffy. Nou. Ik heb me laten vertellen dat jij de piano van Shaffy hebt aangeraakt. Ja, dat klopt. Ja, hè? Ja, die staat bij een goede vriend van mij, Karel Alvenaar. Wauw. Ja, nou ja, ik kan er niet op spelen. Of, Nee, maar goed, alsnog zo'n... Zo'n stuk aanschouwen, dat moet toch iets met je doen als Shaffy-fan. Ja, nou ja, eigenlijk het is een piano. Het doet me eigenlijk niet zoveel. Oh, wat kun je daar nuchter in staan? Ja, ik weet niet. Zo'n reliquie, daar word ik niet echt weeg van. Maar ik ben een heel groot Shaffy-fan. Okay. Want zijn dit programma ook door Maarten Heijmans vertolkt. Waanzinnig. En mijn vader luisterde dat en mijn moeder luisterde dat vroeger veel. Dus ik kan me dat heel erg als een jeugdherinnering. Ja, je kreeg het opgelepeld. Ja. Ja, zo gaat dat. En we hoorden in dit audioportret ook, dat kan mijn kleine nichtje ook. Dat is jouw podcast over kunst met Noortje Veldhuizen. Daar ben jij de expert. Jij moest trouwens lachen bij dat woord. Want, hoe heet die, Sybrand Niessen? Die zei het ook bij Tijd voor Max. 2021 zat je daar en toen noemde hij jou kunstexpert. En ik zag jou hier even lachen om dat woord. Ja, dat heb je goed gezien. Ik zei, Wat ook een waar ik graag naar keek en luisterde, was de wijle Joost Wagerman. Die zei ook altijd, liever een kunstliefhebber dan een kunstexpert. Het lijkt zo, ik heb niet kunstgeschiedenis gestudeerd en een expert, dan lijkt het alsof je elke dag in het lab zit of in de bibliotheek onderzoek te doen. Dat is het niet. Voor mij is het een passie, maar wel een iets grotere passie. Ik lees ontzettend veel over kunst. Ik vind dat een van de leukste dingen uit het leven. Expert klinkt iets te formeel. Ja, misschien wel. Ja. Kenner is ook iets te formeel dan. Ja, goed, je moet er een label op plakken. Het maakt ook niet uit. Ik begrijp wel dat het moet in een hokje, net als jouw kunstkelder. Ja, precies. Maar goed, in ieder geval, jij weet er dus veel van. En in dat kan mijn kleine nichtje ook. Neem je Noortje als absolute leek mee in de wereld van de kunst. Jullie gaan schilderijen bekijken in musea, maar ook buiten kunst. In de coronatijd moesten jullie heel veel naar buiten. En buiten is er ook verdomd veel kunst te vinden. Ja. Ja. En in de andere podcast, de Vogelspodcast, ben jij de beginner. Jij wist nog helemaal niks van vogels. En jouw vriend Arjen Dwarshuis weet er heel veel van. En die neemt jou mee. Klopt. Dat zijn de twee tegenovergestelde rollen. Goed gezien, Milou. Dankjewel, dat is mijn analyse tot zover. Welke rol vind jij zelf dat jou beter staat? Wat makkelijker is de leek. Want ja, je weet niks. Dus je kan gewoon naar de opname gaan. En de ander moet het verhaal vertellen. Dus die rol merkte ik wel. Terwijl ik de rol van podcastmaker bij Arjan weer heel erg op me moest nemen, die Noortje eigenlijk had. Daar was ik de leek in het radio maken en podcast maken. Maar ik vind het wel heel leuk om verhalen te vertellen. Dus bij Kleine Nichtje ook, daar moest ik wel veel meer voorbereiden en een verhaal verzinnen per thema, per museum, per kunstenaar. Een verhaal in elkaar draaien dat makkelijk was voor Noortje om te begrijpen en ook aan de hand van de kunstwerken die het museum te bieden had. Ja, dat vond ik echt fantastisch om te doen. En ik was vandaag toevallig in Delft, want ik ga een project voor Prinsenhof Delft doen. Voor een audiotour daar. En toen werd ik wel weer heel enthousiast dat ik in het leven van een kunstenaar kan duiken en daar een heel verhaal van kan maken. Dus? Ja, god, het is om het even. Ik vind misschien verhalen wel de dualiteit. Aan de ene kant ben je leermeester en de andere kant ben je leerling. Ja, maar dat leerling is ook echt fantastisch. En zeker als je iets heel interessant vindt. En dat vogelen, dat ik hang echt aan de lippen van Arjan. En dan elke keer, want ik weet nooit waar we heen gaan bij de Vogelspodcast. Ja. Dus Arjan zegt, nou, kom maar morgen om 5:30 voor mijn deur. En dan gaan we ergens heen. En dan gaan we naar de Groene Jonken, nog nooit van gehoord. En dan gaan we vogelen en zeggen, nou, Gip, we gaan vandaag, de bruine kiekendief zien of we gaan de bonte strandloper. Ah, ik ken toch al die vogels niet, denk ik, yes, bonte strandloper. Ja, nog nooit gezien, nog nooit van gehoord. Maar ik heb er wel zin in. Ja, en vele luisteraars met jullie, want het is aardig populair geworden. Ik zie jullie overal wel een keer voorbij komen. Ik heb mezelf ook verslonden. Sterker nog, ik ben er nog mee bezig, want jullie zijn nu weer door met nieuwe afleveringen. Klopt. Ik heb jou ook een keer gezien dat jij helemaal dressed up voor die occasion was, om te gaan vogelen, helemaal in outfit. En toen bleven jullie gewoon lekker in Amsterdam, in de stad. Ja, dat was Arjan, die vindt het nogal leuk om een beetje grapjes met mij uit te halen. Maar dat is ook de charme van de podcast. Ja, dus dat is een beetje, kijk, dat is ook het leuke. Toen ik de Vogelspodcast had bedacht, inderdaad, en gewoon door heel simpelweg het concept van mijn kleine nichtje ook om te draaien. Want ik dacht, dat werkt. En we hadden hele leuke recensies gekregen, ook voor kleine nichtje. En toen dacht ik, ja, misschien wordt het wel wat. Ik dacht, die eerste aflevering is wel leuk. Maar ik had nooit verwacht dat dit natuurlijk zo, weet je, dat de krant over er zou schrijven en dat het zoiets groot zou worden. En allemaal leuke, heel veel luisteraars en extreem leuke reacties die we krijgen. Maar dat is een vriendendynamiek, die soort van wat je niet, ja, dat kan je niet bedenken vooraf. Maar de dynamiek die Arjan en ik hebben, die is natuurlijk, dat is jarenlang vriendschap hebben. Dat kan je niet zomaar even bedenken in een, of dat kan je niet ook nabootsen. Ja. Dus dat, nou goed, dus zo, ja, haalt Arjan nog wel eens een gebbetje met me uit. Precies. Nou goed, laten we het over gewichtiger zaken gaan hebben. Quiz ja, podcast met Milou Brandt. En mijn gast is kunstliefhebber en podcastmaker Gisbert van Balen. Maar we gaan beginnen met die belangrijke figuur in jouw leven. Je bent fractievoorzitter voor D66 in de Tweede Kamer, meneer Van Mierlo. Is dat een leuke baan? Eerlijk zeggen. Nou, soms wel, soms niet. Wanneer niet? Als ik er de pest in heb. Wanneer heeft u de pest in? Als het niet leuk is. Wanneer is het niet leuk? Even serieus. Even serieus, niet wegduiken. Ja, nou ja. Het is u duikt altijd weg, hè? Nee. Rooms van oorsprong. Nou ja, zeg. Ja. Nou ja, het is een vak waar je voortdurend op het scherp loopt. Dat is dus de leuke kant van het vak. En het is ook de gevaarlijke kant. En als het misloopt, de vervelende kant van het vak. Het is een ontzettend vermoeiend vak. Dus je bent soms gewoon veel te moe. En dan heb je er wel eens de pest in. Dus ik... Bent u het van harte, politicus? Ik ben bang van wel, ja. Maar een hele tijd was dat niet zo. Hoezo? U heeft wel eens gezegd, het is eigenlijk het wezenlijke van het leven is een maaltijd met vrienden in de kroeg staan. En politiek is slechts instrumentarium. Nou, dat is even een impressie van, nou ja, natuurlijk is Ischa Meijer met Hans van Mierlo hier in 1993. Grappig genoeg inderdaad de twee grote liefdes van Connie Palme bij elkaar. Ja. Heb je daarom gekozen? Misschien. Ja, ik ben wel de wetten aan het lezen op dit moment. Goed, hè, is dat? Ik voel me wel, ja. Goed boek. Ja. Heel goed boek. Heerlijk. Ja, kan ik ook. Bijna uit. Maar goed, Ischa. Waarom is het zo'n belangrijke... Dit is hoe jij je coronatijd hebt doorgebracht. Met Ischa, toch? Ja. Ja, een beetje wel. Ik heb een soort van gek Ischa-jaar gehad. Dat is nu wel achteraf gesloten, hoor. Maar als je ook hoort net aan, als je luistert naar dat interview, hoe die begint. Van Mierlo, is het leuk, minister zijn? Dat niemand begint meer zo'n interview zo. En hij is zo snel, hij is zo ad rem. En ook bij een ander interview, dan zegt iemand, hoe gaat het? Ça va. Zegt, pourquoi ça va? Weet je, dan weet hij meteen, dat is zo'n, er zit zo'n spanning. Het maakt niet uit welke... Of je nou die gast interessant vindt of niet. Hij probeerde er iets uit te halen. Hij had daar heel veel technieken voor, denk ik. En dat lukte hem ook altijd. En op een gekke manier was hij onbeschoft, maar ook charmant. En dat is dat is zo waanzinnig om naar te luisteren. En ik ben er op hem door een podcast die door Anton de Goede is gemaakt. 25 jaar, vijfjarige sterfjaar was toen. In 2020, geloof ik. Ik had nog nooit van die man gehoord. Maar toen ik daarnaar luisterde, toen dacht ik, wat is dit? Ik was echt compleet gebiologeerd. Ik heb toen al die afleveringen... Een dik uur Ischa. En wat Anton Goede had gedaan is... Hij had mensen uitgenodigd die dicht bij hem stonden. Waaronder Connie Palme is in een aflevering. En die liet hij dan iets vertellen, anekdotes over hoe zij elkaar kenden. En daarna hadden ze allemaal een fragment uitgekozen uit een interview. Ja, een lang fragment ook, ja. Ja, dus die podcast was 1 uur en 20 minuten. Ja, ik heb nog geen podcast gehad waar ik gewoon zat te wachten tot ze uitkwamen. Ja, en daar ben ik niet dus bij gebleven. Ik heb toen boeken gelezen, want je raakte helemaal geobsedeerd door deze man. Ja, gebiologeerd. Gebiologeerd? Ja, ik dacht echt... Ik herkende ook heel veel dingen. En, wat dan? Nou, een drang ook om misschien op het podium te staan, om gezien te worden. Ik herkende ook een beetje zijn verdrietige kant. Ik was, je moet voorstellen, op mijn 30ste na een jaar ook in het bedrijfsleven gewerkt heb. Ik werkte toen voor Picnic. Daar werd de baan voor me opgezegd. En toen... Picnic, zij bezorgen die boodschappen thuis, ja. Ja, en daar had ik niet zelf voor gekozen. En toen viel ik even in een gat. En toen dacht ik, maar ik was al zo lang ook aan het zoeken. En ik dacht, wat doe ik hier nou eigenlijk? In het corporate kantoorleven. Ja, ik was een beetje weggedreven van mezelf, denk ik. En Nou, toen ben ik ook om die tijd heb ik, nou, dat kan mijn kleine nichtje ook bedacht, aan Noortje gepitcht. Die heeft het toen hier, die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het echt een podcast werd. Wat super gaaf is en waar ik er altijd dankbaar voor zal zijn. Maar ik was dus best wel ook op zoek naar mezelf, eigenlijk, dat wil ik zeggen. En Ischa gaf mij een soort van gekke manier een handvat, zoals soms literatuur dat kan doen, of een, ja, een psycholoog, een vriend. Maar ik herkende allemaal dingen. En als je dingen herkent, dan kan je het een plek geven. Dus ik ging daar gewoon, ik ging al zijn boeken lezen. Ik ging zijn interviews luisteren. Ik ging de boeken van Connie Palme lezen. En zo. En toen ik via Maria Chaillot, waar ik mee de kunstruimte. Waardoor ik eigenlijk die kunstruimte heb. Dat is ook een avondvullend programma. Maar laten we het bezig houden. Kunnen we zo over hebben misschien. Maar daardoor kwam ik in de zomer bij een man terecht. Karel Alvenaar. Die is in Italië. Want ik zei, Maria, ik wil op vakantie, maar ik heb geen geld. Maar ik wil wel een maand op vakantie. Toen zei ze, nou, je kan bij een vriend van mij. Als je een auto hebt, dan kan je hem ophalen. En dan kan je hem terugbrengen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik daarheen gegaan en toen, nou, goed, vertelde ik dit over deze Ischa. En toen zei hij, nou, dat is heel geestig, maar dat was een hele goede jeugdvriend van mij. Dus, en toen, ja, ik weet niet, als je soms komen er heel veel dingen gek op zijn plaats of zo. En jij voelde je daardoor een soort van begrepen opeens, een beetje thuis ook misschien wel. Ja, het was in een heel warm bad komen. En nou, dat stukje bijvoorbeeld, wat ik ook aan het begin deed. Yeah. Dat was dat is een verhaal namelijk dat ik eigenlijk gepakt had van Arthur Belmont. Dat is ook weer een vriend van en die kende Ischa ook. En die zei ook, zo Ischa kwam zo aan zijn verhaaltjes. Die liep dan rond de stad en dan kwam die iemand tegen. En dit verhaaltje was eigenlijk van dat karretje met Van Gogh. Dat was eigenlijk de moeder van Karel. En dan zei Arthur dat tegen hem. En dan vond hij dat een heel leuk verhaaltje. En dat gebruikte hij dan voor zijn columns. Voor De Dikke Man bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik vind dat ik ben daardoor in een wereld ook gekomen. Van allemaal mensen van de 70 en de 80. Ja, ik wou net zeggen. Het is een ook natuurlijk, er zit een gat in. In generationeel opzicht. Generationeel opzicht. Ja, ik had even mijn woordenboekje achter me. Heel leuk. Generationeel. Weet ik veel. Wat zit je nou? Ga maar door. Is dat... Ja, goed. Je hebt mijn volgende stuk. Is dat een specifiek iets waar jij opeens in thuis blijkt te horen? Waar je je thuis bij voelt? Ja, waar een andere generatie. Ja. Ja, dat klinkt een beetje gek. Misschien... Nou ja, ik denk ook waarom je goed met je grootouders kan omgaan... is omdat... Er zit een generatie tussen, die ouders. Met je ouders heb je altijd toch een beetje concurrentie. En met die generatie daarboven. En heb je dat? Ah, niet zozeer, maar je hebt ook een ouder-kindrelatie. En die heeft frictie nodig ook op een bepaalde momenten. Maar met die generatie erboven heb je dat niet. Er zit een afstand tussen. Precies. Ja. En daardoor die afstand juist een grote verbinding. En ik heb heel erg... die generatie die... opgegroeid zijn met literaire helden en mensen waar en schilders. En in een tijd die ik heel interessant vind, op heel veel gebieden, vind ik dat heel interessant om bij te zijn, die verhalen te horen, omdat ik er dan ook een beetje bij was. Ja, maar hoe moet ik dit dan zien? Want jij was voor jouw ontmoeting met Ischa Meijer, studeerde jij rechten, heb je business administration gestudeerd, zat je bij het studentenkoor? Nou, ik was een beetje... ik zat op school in Den Haag en dan je bent een beetje aan het zoeken. Ik denk dat ik een deel ook was afgedwaald. Want afgedwaald, want dan suggereer je dus dat er iets nu is waar je bij terug bent gekomen. Iets wat er vanaf je jeugd al in heeft gezeten. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik weer terug een beetje ben gekomen bij mezelf. Ik heb veel toneel gespeeld ook als kind. Ik zat bij het matrozenkoor. Matrozenkoor? Ja, dat is koor in Den Haag. Als je kindje, dan als kind ga je daarbij zingen. Dan leer je een soort van zangles. Wat zongen jullie? Ja, het is van allerlei nummertjes, maar ik hoor hier al wat. Er zit, waaronder de Matthäus Passion moest je dan... Laten we even luisteren. Thank you. Dus jij zong met het matrozenkoor stukken uit de Matthäus-passion. Was dat een vrijwillige keuze? Komt dat uit jou? Nee, dat was gewoon mijn moeder en mijn vader die me daarop op hebben gezet. Uh-huh. Ja, dat is niet een... Maar ja, ik weet niet, ben je wel eens naar het Matthäus-koor of naar het Matthäus-passion geweest? Jazeker. Nou, daar heb je ook altijd zo'n kinderkoortje in het midden en die zingen dan een stukje mee. Prachtig, hè? Ja, met die stemmetjes. Maar ik ken het vooral van allemaal gekke liedjes ook. Ja, die je moest zingen. Heel veel stemoefeningen. Ja, ja, ja, oké. Okay. Maar goed, nu ik dus weer eigenlijk me ben gaan maken, die podcast ben gaan maken, met kunst bezig zijn. Dingen waar ik echt, echt veel om geef en wat ik ontzettend veel energie uit haal. Kom je steeds terug bij jezelf en dan zijn dingen veel minder eng. Dus kan je ook weer denken, ja, ik wil misschien ook wel weer gaan toneelspelen. En dat is denk ik ook iets wat ik in Ischa herkende. Is hij wou alles doen. Hij wou toneelspelen, terwijl hij een interviewer was. Hij wou dansen, hij wou van alles. En ik heb ook ergens die drang om gewoon te denken, ja, oké, nu ik heb een beetje gevonden wat ik echt goed kan en wat ik leuk vind. En nu weet ik bij God niet wat er nog allemaal gaat gebeuren. Maar ik heb nu wel het vertrouwen dat ik meer in mezelf, dat ik die dingen kan en graag doe. Daar ben ik heel blij om. Wat ik me wel afvraag is, je zou kunnen zeggen, op je 30ste daarachter komen, beter laat dan nooit natuurlijk, en bla bla bla, dat soort dooddoeners. Maar vind je het zelf laat? Kun je er ook van balen dat je dan op je 30ste, Gispers van Balen, dat je op je 30ste echt kan beginnen met leven? Want zo klinkt het bijna. Je hebt het licht gezien. Je weet nu wat je wil, waar jij thuis hoort. Ja, nou, ik denk dat je... Ik heb wel gebaald inderdaad van misschien had ik een andere studie moeten doen. Maar weet je, je bewandelt ook een pad en je... Weet je, al die stappen die ik heb gezet, hebben me ook geleid tot waar ik nu ben. Ja, oké. Maar hoe kijk je terug op de 16-jarige Gisbert bijvoorbeeld? Of de 20-jarige? Ja, heel leuk ook. Ik had een hele leuke jeugd. Ja, maar ik denk inderdaad, ergens in mijn studententijd, dat ik dacht dat ik hem een beetje... En ook tijdens het werk ging nadenken van, ja, is dit het nou? En dan, dat kan best wel vervelen. Want dan creëer je een stemmetje in je hoofd. En die gaat zeggen, ja, wat moet je nou doen? En dan kijk je naar je omgeving en die gaan allemaal verder. En dan ga je je daaraan meten en daar word je onzeker van. En dan, ja, dan kan je jezelf best wel een beetje in die put praten. Was er een specifiek moment waarop je wist, oké, nu gaat het roer ook daadwerkelijk om? En dat ga je dan ook doen? Ja, toen ik ontslagen werd. Je werd ontslagen? Nou ja, ontslagen, gewoon mijn contract werd niet opgezegd. Ja, je werd ontslagen, ja. Bij het picknick. Ja, en terwijl het voor mijn gevoel heel goed ging daar. En ik had daar echt een heel, best wel een, ja, interessante en leuke baan ook. Althans, ik mocht leuke dingen doen. We werkten hele leuke mensen. Ik kon onder Michiel Muller, heb ik veel mee gewerkt. Dat is de baas, toch? Ja, daar heb ik heel veel van geleerd. En maar daar ook merkte ik al, wat ging ik daar doen? Ja, zo snel mogelijk mijn baan afmaken en daarna andere dingen organiseren. Dus ik heb ook daar een soort van podcast opgericht. Ik merkte dat ik dat maken, dat is wel altijd een rode lijn als je dan zo terugkijkt naar wat je allemaal hebt gedaan, is dat wel een rode lijn geweest. Dat ik altijd wel dingen wil organiseren of maken en bedenken. Maar je klinkt als een hele enthousiaste, opgewekte werknemer. Heb je enig idee? Nou, dat heb je vast. Maar wat was dan de reden dat je contract werd beëindigd? Wat denk je? Nou, ik denk ook dat ik super slechte manager ben. Ik denk dat ik een waardeloze werknemer ben. Ik ben niet super productief. Ik ben niet heel efficiënt. Nee, het liefst loop ik een beetje... Kijk, mijn goede ideeën komen ook als ik een hele lange tijd niks doe. Maar ja, ga dat maar eens aan je werkgever vertellen. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Want alles moet gewoon in een Excel-sheet en dat moet kloppen. Ja, en dat ben ik helemaal niet. Dus dat... Ook nu, weet je, ook met podcast bedenken of ideeën bedenken. Soms heb je... Je kan niet gaan zitten en denken, hey, zo, nu moet ik ze even creatief gaan doen. Soms moet je gewoon een hele dag naar het museum gaan en denk je, yes, nu weet ik het. Dit is het idee. En dan ga je naar de schrijftafel en dan kan ik ook keihard werken en een idee uitwerken en het neerzetten. Ah, dat heeft tijd nodig soms. Ja, en dat is dus, nou ja, wat je nu doet is ZZP'en. Dan zorg je voor je eigen inkomsten. Dan ben je ook afhankelijk van de ideeën. Dat ligt er wat meer druk op. Heb je nog wel eens momenten dat je denkt, nou, dat hele kantoorleven, het is ja, misschien wat saaier en rechtlijniger, maar je hebt tenminste wel gegarandeerd inkomen. En zeker bij Picnic, die hebben laatst nog een hele leuke investering gekregen van Bill Gates. Klopt. Daar had je vast van geprofiteerd als werknemer. Zeker. Ik had inderdaad aandelen. Ja. Die heb ik niet meer. Nee. Dus nee, daar zit ik echt absoluut niet meer. Echt oprecht niet. En ik zou nooit meer terug willen. Ik zeg niet dat ik nooit meer voor een baas zou willen werken. Want misschien komt er wel een supercool kans op je af. Of een mogelijkheid. Ik vind ook helemaal niet dat je dat voor een bedrijf werken of voor een baas werken, de facto slecht is of vervelend. Ik denk dat dat heel cool is als jij op je plek zit en je doet iets wat je heel leuk vindt. Maar ik zou niet meer naar een kantoorbaan teruggaan. En dus werden het podcasts, waaronder dus de Vogels podcast. En in het kader daarvan even dit heerlijke geluid. Nou ja, inmiddels ben jij een expert, dus ik verwacht wel dat je dit herkent. Ja, dit is de roerdomp. En dit was echt zo'n vet moment. Want wij gingen dus naar het Riet. En we gingen een avond jij al. Jij en Arjen Dwarshuis, je podcastcollega. Ja? Arjan en ik. En we gingen naar het Riet. Ergens in Broek en Waterland. En we gingen s'avonds. En ik was. Er hing een echt een magische sfeer. Dus het was donker. De zon was aan het ondergaan. Het begon langzaam nacht te worden. En Arjan zei, ja, ik weet wel dat hier een roerdom zit, maar of hij zich gaat laten zien, weet ik gewoon niet. Dus wij hebben gewoon echt, daar we stonden naar te wachten. Maar het was zo kalmerend. Ik kan ook echt iedereen aanraden die misschien een beetje burn-out klachten of als je even stressvol bent, ga het Riet in. En ga daar gewoon 3 uur lang zitten. Het was zo rustgevend. Maar die hele spanning was opgebouwd. Het was echt. Arjan zei, hij moet er komen. En Arjan kan best wel driftig ook worden als het niet lukt. Weet je? Want hij is wel, schijnt de beste vogelaar. Dus hij heeft ook iets hoog te halen. Hij heeft een belofte die niet aan moet komen natuurlijk. En wij zaten daar. En op een gegeven moment hoor je dus dit geluid. Dus als een soort van misthoorn door dat hele veld. En wij stonden daar echt met, ik kreeg kipvel, ik krijg nu ook kipvel als ik dat moment terughaal. En het was zo bijzonder. En wij stonden daar echt te juichen. En ik heb echt, en dat was zoiets bijzonders en cool. Ja, dat heeft voor mij echt dat vonkje om het vogelen. Dat was het, de spark. Dat ik dacht, dit is echt niet normaal. Het is onvoorstelbaar wat dat inderdaad met je kan doen. Hè? Zo, als je, nou, ik heb het zelf ook ervaren. Ik ben zelf ook meer vogels gaan kijken door jullie podcast natuurlijk. En ik heb ook onlangs een racefiets gekocht. En ik was gewoon lekker aan het fietsen door de polder in Noord-Holland. En ik zie opeens in de verte zie ik dus zo'n grote bruine vogel vliegen. En het had een beetje de vorm van een reiger. Maar hij was, dacht ik, bruin. Maar dat was net ver weg. Maar ik dacht dus, wat als dit een roerdomp is die hier vliegt? Ik heb sowieso nog nooit een roerdomp gezien. Laat staan in het Riet. Maar vliegend, dat leek me helemaal natuurlijk het einde. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt gezien. Nee, ik heb dat dus nooit gezien. Ik heb alleen een roerdomp zien staan. Echt tussen het Riet. Echt, ja. Je hebt die kijker van Arjan, maar ja. Maar ik dacht dus, ik moet nu echt keihard gaan trappen, wil ik zeker weten of het erin is. Dus ik vol op die pedalen, fietsen. Ik dacht, ik haal het niet, die vogel vliegt te hard. En juist op dat moment besloot hij om een rondje te maken zo. Terug te vliegen en precies over mijn hoofd langs de roerdomp. Nou, wat ik kon ook toen wel gewoon huilen van zo vet is dat. Als je een beetje daar dingen over weet. Ja, nou ja, dat is het. Het is ook zo makkelijk om te beginnen. Je moet ten eerste de podcast luisteren. Nee, maar als je naar die vogeltjes gaan kijken. Je weet wel dat ze er zijn, maar je kijkt er nooit echt naar. En als je dan gaat kijken, wel met een verrekijker raad ik aan, en je ziet een klein geel stukje op het veertje, of je ziet een rood keeltje, of toen we de blauwborst gingen zoeken en hij dook zo naar boven en we zagen die blauwborst. Ah, dat is een zo'n leuk moment. Ja. En het is heel verslavend. En dat merken we ook dus aan de luisteraars en aan de comments en de berichten die we krijgen. Van, er zijn allemaal mensen die beginnen met vogelen. En dat is zo leuk om te zien. En sindsdien is jouw leven stressvrij, gaat alles van een leien dakje, want jij hebt je roeping gevonden. Toch? Nou, dat is helemaal niet waar. Want inderdaad, er komt genoeg nog stress bij. Maar ik heb wel inderdaad mijn plek gevonden. En ja, als je ook eenmaal nu dit soort dingen doet, dan gaan er ook openen zich deuren die je nooit had gedacht dat die voor je geopend zouden worden. En Miss Podcast met Milou Brandt. Het was zo'n mooie punt die je leek te zetten. Ja, ik was daar een heel emotioneel betoog aan het Ik was wel klaar mee en ik dacht, ik wil nog even lachen. Nee, wou je echt nog iets heel belangrijks? Nee, ik wou eigenlijk niks van me. Doe maar. Jacobsen van Es, dan maar. Toch wel rechtvaardigd, hè? Goedemiddag mevrouw, is uw man thuis? Nee. Wij zijn namelijk van tuinadviseurscentrum Jacobs en Van Es en wij wilden u vragen of de tuin al winterklaar is gemaakt. Winterklaar? Hij bedoelt dus dat wij de tuin een beetje gaan... Winterklaar mevrouw, inderdaad. Dat wil zeggen dat wij van Jacobs en Van Es de gehele tuinhuishouding kunnen bijstellen, zodat u van de komende voorjaar weer heerlijk van de fijne tuin kan genieten. Dus dat wij de tuin een beetje... Winterklaar? Tja, dat klinkt eigenlijk wel noodzakelijk. Inderdaad, jawel mevrouw. En zonder meer namelijk. Wat kost dat, winterklaar maken? Dat kunnen wij pas vaststellen na een grondig tuinadvies mevrouw. Een tuinadvies? Waar kan ik dat dan krijgen? Bedoelt mevrouw... U kent nu en hier van ons een gratis tuinadvies. Kan u daarvan bekomen? Nou ja, mensen die nog verder willen kijken of luisteren, kunnen het allemaal online vinden. Waarschijnlijk op YouTube. Ja, je kan heel veel op YouTube vinden. Maar, van Coat en de Bee natuurlijk. Ik heb duizenden keer gehoord en nog steeds vind ik het te schappig. Ja. Ja, het is altijd, het is zo goed. Waarom draag je deze nog aan? Nou ja, dit was ook voor mij een geluid uit mijn jeugd. Ik keek dit samen met een jeugdvriend, Rim. En... wij waren zo fan van Coat and the Bee. En we hebben alles gekeken, elke dvd. Maar Jacobs en Van Es, ook omdat wij allebei uit Den Haag komen, dat was echt onze favoriet. Die twee beunhazen die proberen overal eigenlijk een beetje het leven vals te spelen. Het zijn twee criminelen, twee boeven, maar het lukt ook allemaal niet. En dit is zo ijzersterk. Jij lijkt zelf dat hele leven ook niet zo heel erg serieus te nemen. Je speelt niet vals, maar je lijkt gewoon niet heel serieus te nemen. Nee, ja, ik weet niet. Ik kan wel serieus zijn, hoor. Maar ik neem het leven niet heel serieus. Ik vind het ook best wel een beetje een toneelstuk. En dat maakt het ook wel leuk weer. Ja, weet ik veel, we hebben niet gekozen om als mens op deze aarde te lopen, maar dan ben je er nu eenmaal. Het is best wel moeilijk. Duurt ook best lang. Ja. En dan maak je er maar het beste van. En ik denk dat als je dat een beetje voor je houdt, dan kan het best leuk zijn. Wat kunnen we nog van jou verwachten op podcastgebied, meneer Van Balen? Nou, mevrouw Brands... Ik ben in een heel leuk project nu bezig, samen met Tim Fransen. Over humor gesproken. Ja. Cabaretier. Cabaretier en filosoof. Een van de leukste die er is, als je het mij vraagt. Ja, ik vind dat dus ook. Ik ben ontzettend fan van hem ook. En ik heb hem ooit een berichtje gestuurd. Ja. Ik had een idee voor een podcast. En of ik een kwartiertje met hem een kopje koffie kon drinken. En wat zei je? Het idee voor de podcast is, jij bent het idee. Loop maar leeg. Ja, dit is ook een podcast waar ik zelf niet in ga spelen. Ik heb het echt als soort van, als regisseur. Maar hij is er nog niet. Hij komt eraan. Ik kan er ook nog niet veel over vertellen. Oh, spannend. Maar wat jij zegt, ik ben ook ontzettend fan van hem. En in het echt is hij ook nog eens best wel aardig. En best wel geestig ook. Okay. Maar het is wel echt heel leuk om met hem samen te werken. En ik hoop we gaan er hard aan werken om dat snel online te krijgen. Punt. Okay. Goed om te horen. Ik kijk er naar uit. En wij gaan het ondertussen nog even over een andere podcast hebben. Want dat hebben we de luisteraar beloofd. Oh ja. Jij hebt mij laten luisteren naar de podcast De Laatste Dagen van John Lennon. Zullen we even luisteren hoe die begint? Dat is goed. New York City, maandagavond 8 december 1980. 10 uur. Met bijna 16 graden Celsius is het ongewoon warm voor de tijd van het jaar. Bewolkt en met een stevige wind, windkracht 5. Aan de Upper West Side, grenzend aan Central Park, voor het gebouw aan West 72nd Street nummer 1, staat een 25-jarige man uit Hawaii. Hij is stevig gebouwd. Op zijn neus staat een grote bril met donker getinte glazen. En ondanks de milde temperatuur draagt de man thermisch ondergoed, een bontmuts en een lange groene jas. Hij staat geleund tegen het beroemde Dakota-gebouw. Een majestueus appartementencomplex van 9 verdiepingen in neogotische stijl met hoge gevels en grote puntdaken. Eind 19e eeuw ontworpen door de Amerikaans-Nederlandse architect Henry Hardenburg. De grootste appartementen in het complex doen met 10 kamers niet onder voor een villa. Daarom is het sinds de oplevering in 1884 een favoriete woonplek voor veel welgestelde New Yorkers. Sinds 1973 is het Dakota-gebouw het thuis van ex-Beatle John Lennon en zijn Japanse vrouw Yoko Ono. Het stel bezit maar liefst 5 appartementen in het complex. Maar John Lennon is niet thuis vanavond. Hij en Yoko bevinden zich in de Record Plant Studio aan West 44th Street. Ze leggen samen met producer Jack Douglas de laatste hand aan een nieuw nummer van Yoko. Relax, you go up there. Okay. Relax the throat muscles. Okay. Walking on thin ice. Ja, zo begint de eerste aflevering van De Laatste Dagen van John Lennon. En wordt gemaakt door Jan Kees ter Brugge, Wibo Dijksma en Michiel Tjepkema. NPO Radio 5 en Avro Tros. Zal ik beginnen met wat ik ervan vond, aangezien jij me mee hebt aangedragen? Vertel maar. Ten eerste vind ik het een fijn onderwerp. Ik hou ook van de Beatles. Ik weet er niet bijzonder veel van. Maar iedereen weet natuurlijk wel dat John Lennon in 1980 was het, hè? Ja. In 1980 vermoord is door een fan. Wiens naam blijkbaar niet genoemd mag worden. Ook in deze podcast wordt hij niet genoemd. Nee, dat is schijnbaar een beetje een cultus rond de echte diehard Beatles, John Lennon fans. Dat je zijn naam niet noemt. Ja, ik heb met Harry Potter praktijken wel hoor. Ja. Het is bijna alsof je er bang voor bent. Maar goed, dat zijn ze niet. Ja, dan wordt het misschien een martelaar en zoiets. Maar het is overduidelijk dat deze 3 mannen allemaal diehard fan zijn van in ieder geval de Beatles en ook van John Lennon. Dat is wel echt wel duidelijk. Dit zijn echt gewoon 3 echt op het nerdachtige toe. Zijn zij fan. Ja, ze vergelijken zelf. Ze zeggen, dat is een voor de dood van John Lennon en een na. Ja, ja. En zo delen zij de wereld in. Het is bijna als met de Twin Towers. Dan heeft iedereen ook een soort van, toen stonden die dingen nog en... Ja. Ja, en dat vind ik wel heel leuk eraan. En dat vind ik vaak leuk in een podcast. Als je mensen hebt die echt heel erg ergens van houden. Wat niet geveinsd is. Of niet omdat het een hit is. Of dat hoor je vaak. En deze, dan weet je dat. En deze mensen zijn zo fan. Ja. Die hebben zulke leuke weetjes. En zoveel kennis over John Lennon en over die hele dood. Maar ook... Die podcast is zoveel lekkere muziek zit daarin. En goede fragmenten. Dat sowieso. Maar ik vind het wel moeilijk om echt een oordeel te vellen. Omdat het is best wel een ingewikkeld concept wat ze hebben. Ze hebben de laatste dagen van John Lennon genomen als onderwerp. En daartussendoor is eigenlijk een soort biografie van John Lennon. Deze eerste aflevering gaat over hoe was hij als artiest. En we hebben dus telkens gaan een beetje in de weer tussen het gesprek tussen de drie mannen. En het verhaal rond wat er allemaal achter, op de achtergrond speelde. Wat ik eigenlijk dus aan de ene kant heel leuk vind. Omdat het een hele originele manier is om iets meer te maken dan gewoon een gesprek van tussen drie mannen. Je wordt er wel in meegenomen. Ze gebruiken het een soort bijna als true crime-achtig verhaal waar je in meegaat. Aan de andere kant vond ik het ook wel echt veel in zo'n aflevering. Ja. Ik moest twee keer luisteren. Ja? Ja. Oké. Ja. Nou, dat begrijp ik wel. En ze moesten, ja, kijk, de dood van John Lennon. Ja, je kan er ook één aflevering van maken. Van alleen hoe dat gebeurde. Ja, dat, maar, precies. Dat zou ik dus ook weer saai vinden. Ja. Dus daarom, ik zit een beetje met dubbel. Ik vond het veel, maar goed. Ja, misschien moet ik wel ook een keer mijn best doen met luisteren. Nou ja, wat ik leuk daaraan vond, is ze bouwen het op. Dus ze gaan echt een beetje die paar jaar voor John Lennon. En ook hoe het bijvoorbeeld de breuk met de Beatles. En hoe die met Yoko Ono dat nieuwe pad was ingeslagen. En je leert een beetje, ze gaan eerst even de luisteraar helemaal meenemen in zijn wereld. En wie was die man nou eigenlijk? En dat vond ik persoonlijk heel interessant. Ja, je hoort ontzettend veel. Feitendichtheid is groot. Anekdotes over zeilvakanties. Ja, vakanties. Precies. Hele zeiltochten naar de Bermuda-driehoek. En hoe John Lennon daar liederen stond te schreeuwen. De hele rit. Ja. Nou ja, en dat heb ik ook. Kijk, als ik kunst probeer te begrijpen. Om het even een. Dan ga ik dus die kunstenaar ontleden. Dus ik ga kijken wat hij allemaal deed en waarom. En hoe die leefde en wat die deed. En als je daarin verdiept, dan vallen er op een gegeven moment puzzelstukjes samen. En dan begrijp je waarom iemand een keuze heeft gemaakt om. Bijvoorbeeld in zijn geval dat nummer te maken. Of in een schilders geval dat schilderij te schilderen. Dus dat is voor mij een manier om het hele verhaal kloppend te maken. En om je te verbinden ook aan een object of aan een lied of een zanger of een band. Hoe meer je weet, net als met een vogel. Nou ja, en precies, want anders kan het namelijk, hoe meer je ook van een persoon weet, ook wat hij op dagelijkse basis deed, of hoe hij zich bewoog en waar hij aan dacht, dan kan je daaraan relateren. Want anders kan het best wel een abstract iets worden. Weet je, bijvoorbeeld John Lennon, Mondriaan, dat zijn bijna mythes. Dat is wel een interessante vraag, want heb je dan ook jouw lievelingskunstenaar, ik weet niet wie het is. Rotko. Is het Mondriaan? Ja, Mark Rothko. Mark Rothko. Is dat ook degene waar je het meest van weet in zijn leven? Van zijn wel en wee en zijn beweging? Ja, ja, ik heb wel daar echt al die boeken en biografieën en films. En dat zijn er meerdere. Dat moest ik. Dat was het leuke voor dat kan mijn kleine nichtje ook. Daar heb ik gewoon heel veel boeken gelezen. Ik zat heel lang in de OBA de hele tijd. Ook alleen maar boeken lezen. Maar als je dan inderdaad. Bij Mark Rothko bijvoorbeeld, moet je begrijpen dat het een getormenteerde ziel was die uit Rusland moest vluchten omdat daar het antisemitisme opkwam. En dan kwam hij in Amerika en dan zijn vader overleed. En toen was hij ook nog eens daar ongelukkig. En dan kwam daar het antisemitisme op. En hij heeft zich altijd, en dan in Amerika, een tweederangs burger gevoeld. En dan moet je gaan kijken. Weet je, waarom die dat soort schilderijen gemaakt. Als je al die dingen weet, dan begrijp je een beetje zijn pad naar de kunst die hij uiteindelijk is gaan maken. En dan, voor mij valt dat echt samen. Ik kan dat niet zien door alleen naar het werk te kijken. Ja, onbekend maakt onbemind. Dat wisten we al. En nu weten we ook dat het tegendeel waar is. Want dat heb jij bewezen. Bekend maakt bemind. Heb ik bewezen? Ja. In deze. Alsjeblieft. Je had er even voor nodig. Een uurtje. Maar we zijn eruit. Het ging best snel. Ja, het ging best wel snel inderdaad. We kunnen ook niet langer door, helaas. Jammer. Dat was verkeerde instart. Want hierna komt Focus. Maar Focus komt niet voordat wij de show netjes hebben afgesloten. En jij weet misschien als. Nou ja, je hebt wel eens mispodcast geluisterd. Dus jij weet misschien hoe we wel eens afsluiten. Nou, vroeger met de karaoke, toch? Nou, niet helemaal vroeger, Gisbert van Balen. Doen we dat nog steeds? Wil jij met mij karaoke doen? Tuurlijk. Want je hebt een heerlijk nummer uitgezocht. Weet je nog welke? Wil je het zelf introduceren? Nou, ik moest een nummer. Dat is Ramse Shaffi, Laat Me, denk ik dan. Mm-hmm. Ja. Waarom?